barakallahu fikum. Ustadhi, mimi na swali, nahitaji kufahamu tofauti ya aqida baina ya sisi masalafi na ansaru sunna. Unajua nasibisha na ansaru sunna, yani ki aqida tofauti yetu hasa nini? Barakallahu fikum. Afika barakallahu. Allah anauliza kwamba tofauti kati ya masalafi na ansaru sunna katika aqida ni ipi? Mwanzo wakati tunaelezea taarifu ya aqida, tunaimalizia tumetaja masala ambayo ndo misingi katika aqida, ambayo ni usulu la imani. Lakini kuna ibara tukua tunahitaji, wa ma yadkhulu fi hadha albab min al-umuri allati yajibu i'tiqaduha, na yale yanayoingia katika mlango huu katika mambo ambayo ni wajibu kuyaitakidi. Tunaelewana? Sasa miongoni mwa mambo ambayo yanaingia katika aqida atukuyataja swarahatan, isipokuwa wakati tunataja baadhi ya mapote, tumetaja makhawariji, tumetaja kadhalika, ni mapote ya asili, makhawariji, jahmia, kadhalika tukataja Mu'tazila, Shaira na mengineyo, mpaka mapote ya sasa kama vile Ikhwanul Muslimin, kadhalika Tablighi na mengineyo ambayo yamezuka kwa sasa kama vile Al-Qaida, Daesh na kadha. Yapo ni vikundi kundi ambavyo utakuta vina alaka na vinachukua sehemu katika makundi yaliyotangulia. Sasa miongoni mwa mambo ambayo hayaingii moja kwa moja katika usulul iman sit, lakini wameyataja wanaochuoni katika misingi na katika aqida na katika vitabu vya aqida yametajwa. Kwa sababu aqida kuna vitu zinavitaja pia tajwa kama iman nyingine, kadhalika aqida kama hivi, kadhalika as-sunna, na vitabu vimetaja masala ya sunna na kusudi aqida, masala ya iman na kusudi aqida. Mfano Imam Ahmad alisema usulu sunnati indana, misingi ya sunna kwetu sisi, yale masala yote yaliokuja ni masala ya aqida, masala ya iman, masala ya aqida yanaingia katika aqida kwa ujumla. Miongoni mwa masala hayo yanayoingizwa katika misingi ya sunna katika aqida ni masala ya kulazimiana na watawala, wad'u wa adamu al-khuruj alayhim, na kutotoka kwao. Watawala wa Islam lazima kulazimiana nao na hakuna kutoka kwao kwa namna yoyote, wawe wema au waovu. Kadhalika miongoni mwa misingi ambayo wameitaja wanachuoni akiwemo Imam At-Tahawi rahmatullahi ta'ala alayhi, ni msingi wa kulazimiana na wana wa chuoni. Mwisho wa kitabu chake Imam At-Tahawi ametaja masala yanayohusiana na kulazimiana na wana wa chuoni waliotangulia na wa sasa, ni katika misingi ya dini kwetu sisi. Tunaelewana? Nimeanzia huko kwa ajili ya kuleta baadhi ya masala Waislamu kwa ajili ya kuyakurubisha masala karibu. Sasa miongoni mwa mambo ambayo Answaru Sunna wamekhalifu, miongoni mwa mambo ambayo Answaru Sunna wamekhalifu ni, na hii takriban wote, wallahu a'lam, mimi sijui katika Answaru Sunna tunaoishi nao humo humu katika nchi yetu na mazingira yetu ambaye hajakhalifu katika msingi huu, ni muamala wao na maulama wana wachuoni wa ahli sunna wal jamaa. Hili linaingia katika aqida, linaingia katika manhaj, japokuwa manhaj ni aamu min al aqida, ni aqida kadhalika ni manhaj. Kwa umekhalifu katika manhaj, wa in shi'ta khalafu fi al aqida. Tunaelewana? Sababu ya wachuoni wameliweka hili. Kwa hiyo miongoni mwa misingi ambayo wamekhalifu Answaru Sunna ni msingi wa kuamiliana na watawala, wote kwa ujumla Ansar Sunna. Wao Ansar Sunna wanaamiliana na watawala katika baadhi tu ya masaili yale ambayo yametamanisha nafsi zao basi. Mmenielewa vizuri? Lakini maulama wakienda kinyume na yale ambayo hayaendani na matamanio ya nafsi zao, hawako na maulama. Na hili tunalishuhudia kwa Ansar Sunna ambao wako mwetu Tanzania. Mfano, Ansar Sunna wanasoma maneno ya wanachuoni, wanasoma vitabu vya wanachuoni vya fiqh, mfano Sheikh Albani katika swala, sifatu salah, kadhalika Sheikh Ibn Uthaymeen, Sheikh Ibn Baz, Sheikh Muqbil katika wanachuoni wa zama hizi waliokufa na waliohai katika baadhi ya masaa fiqh, mfano swala na mambo mengineyo, kadhalika siyam na kadha. Lakini ikija mawqif au mawaqif za wanawachuoni dhidi ya ahlul bid'ah, Ansar Sunna hawako na wanawachuoni. Mnaelewa akhi? Wanawachuoni wote ambao maanswari wanasomesha vitabu vyao kwenye marakizi zao na misikiti yao, hakuna mwanawachuoni anayewafiki mujamala na musharaka daawia na mahizbi na watu wa bid'ah. Hakuna mwanachuoni hata mmoja katika wanachuoni ahlus sunna, bali katika misingi ya sunna, katika misingi ya sunna ambayo ni aqida na manhaj usulus sunna indana. Madha usulus sunna indana? Tamassuk bima kana alayhi ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wal iqtida'u bihim wa tarku madha al bid'ah wal hawa, kuacha bid'ah na kwa ni miongoni mwa misingi ambayo anahitaja imamu ahli sunnati wal jamaa, ambaye ni Imamu Ahmad rahmatullahi ta'ala alayhi. Lakini wao muamala na mujamala na musharaka na watu wa bid'a, Ansar Sunna wote kama mnamjua, mnaweza kutajia, wanaweza wakaradi baadhi ya bid'a katika baadhi ya mambo, wala hili lisikushughulishe, wala lisikushughulishe. Imamu Ahmad rahimahullahi ta'ala ananasihi, la taghtar biraddi ba'dihim ba'dha, usighurike na kuradiana baadhi yao kwa baadhi. Yani katokea barayani akamradi kishki kwa baadhi ya mambo, ukaona sasa barayani sasa naye amekuwa mtu wa sunna, la, hilo lisikudanganye. Tunaelewana? Kwa hiyo wote katika mlango wa kuamiliana na kukaa na watu wa bid'a utakuta wako nao, wataradi baadhi ya mambo, hitima kadha, maulidi na nini, lakini wakija kwenye mambo yao yale mengine yaliyobakia wako nayo, wako nao, wanafanya mujamala nao, wanashirikiana nao katika redio zao, wanaongea katika TV zao, wanaongea hao kina Barahiani, hawa Ansar Sunna wa kina Arif, yani wa the Islamic Foundation. Tazama wale waongeaji katika zile redio na TV, maizbi, masufi, masufi kabisa, sufi ambaye hana hata chembe ya uanswari ule wa sunna ya kianswari, ile sunna ile ambayo mimi wanaita ni sunna ya poda. Kuna sunna ya mtu anapaka kwa poda ile, kinyeshewa na mvua inatoka au jasho. Kuna watu wako nao mle na wanaongea na wanafundisha na wanawaidhia, hawana hata ile sunna ya poda ya kupaka kwa poda, hawana. Ni makhurafi kuanzia shakli zao, akida zao, mambo yao, wako vile, lakini wako nao. Tunaelewana? Bali aliwahi kusimama mmoja katika watu wa Ansar Sunna katika hiyo redio Imani, akawa anawatetea matablighi kwa matablighi au masalafi wao, bwana hawana uadilifu. Asem, mimi nimemuuliza mmoja wa matablighi akaniambia hawana hiyo mikhalafa ya kisufi inayosemwa, hata yule kaburi la Maulana Iliasa hilo alije, kwamba watu wanaenda kwenye kaburi hilo wanatabaruku na kadha, ameniambia hakuna. Eti anatafuta ushahidi kwa tablighi ndo athibitishe kwamba wamekhalifu au wajakhalifu. Eshi unaenda kwa mwizi namwambia wewe umeiba hujaiba, alafu mwizi mwenyewe ni mtu wa mtaani, hana chembe ya imani, labda atasema nimeiba, pengine angekuwa salafi. Mwizi mtaani, wewe umeiba, kaiba, umeiba, atakwambia nimeiba ndio. Eti anamuuliza, anasema nimemuuliza sufi, nimemuuliza tablighi. Kwa hiyo anawatetea matablighi, akapitisha kweli difaa yake kwa matablighi, muhadhara katika redio Imani. Umeona? Kwa utaona wako nao katika baadhi ya wanalazimiana na wanawachuoni katika baadhi ya mambo. Je, katika hili ni mwanachuoni yupi katika wanachuoni wa Ahli Sunna wal Jamaa? Tutajieni. Hao mnaotaja maneno yao vitabu vyao, au mnaotaja kauli zao kwenye mwezi mwandamo, iwe kufunga au kufungua, mnaotaja kauli zao, tutajieni. Je, ni mwanachuoni yupi kati ya hao anaruhusu jambo la kuamiliana na watu wa bid'a, au kadhalika anawaita matablighi kama ni watu wa sunna? Hayupo. Na yule ambaye alikuwa na shubha fulani katika wanawachuoni, baadaye alipobainikiwa akawa radi na kubainisha. Almuhimu hawatakuwa na hoja, lakini utakuta hali hii wako nayo. Tumeelewana? Kwa hiyo ni mkhalafa mkubwa, si mkhalafa mdogo, kwa sababu misingi, miongoni mwa misingi ya sunna kwetu sisi ni kuwa mbali na watu wa bid'a na kutoamiliana nao na kuwabainisha, bali na kuwa radi na kuadhibiwa kwa ujumla. Na haya yana dalili katika Qur'ani, sunna na vitabu vya wanawachuoni. Kadhalika miongoni mwa mambo ambayo wako nayo katika hili hili, kabla sijahama jambo la maulama, wao wanawachagua baadhi ya wanawachuoni na wanawaacha baadhi kwa maslahi tu ya nafsi zao. Wapo baadhi ya wanawachuoni hawataki kabisa kuwasikia au kuwataja majina yao mpaka vitabu vyao mpaka kuwali zao. Maana mfano hayo hasa wale wanawachuoni ambao wamedhihiri katika maulama wa jarhi na taadili katika zama hizi, ambao wamewaradi na kuwafedhehesha maikhwani kwa ujumla wao na hali zao. Tunaelewana? Kadhalika katika hizi aqaidi ambazo tumezitaja sasa, mbo hizi aqaidi ambazo ni mbovu zilizo khalif aqida ahli sunna wal jamaa, mfano sifatul ulu, kuwa juu kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika aqida ahli sunna wal jamaa, ru'yatullah katika aqida ahli sunna wal jamaa, naelewana na aqaidi nyinginezo au na misingi mingineyo ya aqida. Wapo baadhi ya watu wamekhalifu aqida hizi, alafu Ansari Sunna wamewafanyia difai na wanakubali manhaji zao na watu wao na vitabu vyao. Na mfano hayo akiwa masayidu kwetu, amechanganya aqaidi mbovu nyingi, lakini katika baadhi ya mambo yao wakiwataja wanaochuoni utakuta wanaorodhesha katika mashekhe wao sayidu kwetu au Yusuf al-Qardawi na mambo mfano hayo. Tunaelewana? Kadhalika masala khuruj kwa watawala, hao watu waliofanya khuruj wao wanawaayid, wako nao, wanawahami, wakitaja na kuwataja baadhi ya wanaochuoni mpaka wakitaja baadhi ya ikhtilafu. Kitabu cha Barahiyani kilichotoka juzi juzi kiliupi usalafia jadida, katika baadhi ya wanaochuoni aliyowataja wakati anafanya mukarana kati ya wanaochuoni ambao eti masalafu wanakubali na wengine hawakubali, ni mashekhe ambao wamekhalifu bali wana aqida za kikhawarij moja kwa moja pasi na shaka, na kuwataja katika mashekhe na maulama. Hawazingatii kwetu, hawazingatii kwetu sisi. Sasa unapowatajia hapa, na wewe ni shekhe, una wanafunzi, kwamba miongoni mwa mashekhe ni hao, ukawataja ukaorodhesha na kauli zao ukataja, unataka wanafunzi wachukue nini? Unataka wanafunzi wamili wapi? Manake unawajuzishia kwamba wanafaa, watu watarejea kwao. Huu ni mukhalafa mkubwa katika mikhalafa waliokuwa nayo, katika mikhalafa waliokuwa nayo Answari Sunna katika zama za leo. Tunaelewana? Na mambo mengine mfano wa hayo katika yale ambayo wamekuja nayo, kuwa dhidi ya dawa ya Ahli Sunna, kadhalika kuwa dhidi na kupambana na watu wa Sunna, ni mukhalafa manhajia. Tunaelewana? Uadui dhidi ya Ahli Sunnati wal Jamaa, miongoni mwa alama za Ahlu Zaydhi wal Dhalal ni kudhihirisha uadui wao dhidi ya watu wa Sunna, dhidi ya masalafi. Yeyote yule ambaye anadhihirisha uadui dhidi ya watu wa Sunna, dhidi ya masalafi, basi huyo ni katika Ahlu Zaydhi wal Dhalal, wala usiulize wala usipate shaka, kwa sababu angekuwa ni katika watu wa Sunna asinge wahami watu wa bid'a, na asingekuwa dhidi ya watu wa Sunna, asingekuwa dhidi ya masalafi. Na wao Answari Sunna wote ni mahizbi kwa ujumla wao. Tunaelewana? Kwa sababu alhizbia hiya alintima ila imma shakhs muayyan au fikra muayyana tukhalif alkitaba wa sunna wa nasb alwala'i walbara'i alaiha. Mtu akamweka mtu au fikra maalum. Hiyo fikra inakhalifu kitabu, inakhalifu sunna, lakini akatengeneza wala na bara dhayika kwa sababu ya huo msingi au ya hiyo fikra au huyo mtu. Ansari sunna kwa fikra walizonazo na mambo yao walionayo ambayo yanakhalifu kitabu na sunna, wanaweka alwala wal bara dhidi ya mambo hayo au dhidi ya waliokhalifu mambo hayo. Ukiwaunga mkono wewe ni ndugu yao, ukiwakhalifu hata kama wewe ni mtu wa sunna salafi masha Allah, lakini maadamu umekhalifu yale mambo yao, basi wewe hauko nao na wala hawakukubali. Tunaelewana? Miongoni mwa mambo hayo ni masala ya imara ambao ni hizbia zama hizi, kama anavyosema Sheikh Albani rahmatullahi ta'ala alayhi. Tunaelewana? Masala ya alwala, masala ya imara, uamiri, awe ni wa mkoa, awe ni wa kitaifa, awe ni kadha, ni mambo wako nayo kwa mchanganyiko yao na ujumla wao. Na mengine wanajaribu kuyaficha sasa baada ya kudhihiri hududi nyingi, lakini hawajataraja kwa njia walionayo na kurudi katika njia ya Ahli Sunnati wal Jamaa. Kwa hiyo ni mambo wako nayo na mikhalafa mingineyo mingi ambayo wako nayo Ansaru Sunna, na wanawachuoni wameandika katika kubainisha mikhalafa yao na kuwaradi na yale waliokuwa nayo. Kwa hiyo si katika Ahli Sunna, bali wao ni mahizbi kwa ujumla, na wao wana wakhalifu maulama wa haki, na wanaowakubali ni kwa baadhi ya mambo tu na si kwa ujumla wao katika aqida na katika manhaji. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khair ya Sheikh. Mwingine mwenye swali pale, tafadhali. Barakallahu fikum. Naam Sheikh. Jazakallahu khair, nimetusia kuhusiana na umuhimu wa aqida na kuihami pia. Ila pia kuna swala la kuunga undugu, yani kuhifadhi undugu katika Uislamu pia tunahusiana. Sasa swali langu mimi najengewa kwamba vipi utamiliana na ndugu katika familia ambaye yeye ni mpingaji wa aqida, ima awe mzazi au ndugu wa karibu, labda kaka, yani muamala wako kati ya wewe na yeye unakuaje hapo? Barakallahu fik. Swali zuri sana. Tumehusia juu ya aqida na kuihami aqida, na miongoni mwa namna kuihami aqida ni kuwa mbali na watu ambao wamekhalifu aqida. Sasa kuna jambo hili, alafu kuna udugu. Unaweza kukuta mtu amekhalifu na ni ndugu au ni mzazi, unaamiliana naye vipi? Tunaelewana? Kwanza, mukhalifuna katika aqida na manhaji wamegawanyika. Kuna mukhalifuna ambao ni mashekhe, wana juhudi, wanalingania, wana makundi, wana nafasi. Hao ni tofauti na wale ambao ni awamu. Wapo watu wengi ambao ni awamu, hajielewi, wapo wapo. Ahama juria atibaa kulli na wapo wengi tu, yopo tu. Yani ikiitishwa semina ya kisalafi anakuja, akija shekhi wa kihizbi anakwenda, akija shekhi wa kisufi anakwenda, redio ya kisalafi anaweza kasikiliza, ya kihizbi akasikiliza. Yani wapo watu wengi wako namna hiyo. Miamala na watoa ni miamala tofauti, sawa. Wale ambao ni walinganizi katika aqida mbovu na wanawaita watu na wana juhudi na wana elimu, wana nafasi, muamala wao ni tofauti na watu ambao wa kawaida. Muamala na watu hawa ambao wana nafasi, moja kwa moja haifai kuhudhuria nafasi zao, vikao vyao, durusi zao. Na wale ambao wana ahlia katika ilmu, katika mashekhe, maduat, ndio wana nafasi ya kuwalingania ikiwa wataona khairi kwao, kuwapa nasaha kwa kukutana nao, kwa kuandikia na mfano wa mambo kama hayo, wale wenye hali. Ama sisi awamu haitakiwi kuhudhuria kwa mashekhe wa kihizbi, eti naenda nichambue, nitasikiliza kati ya haki na batili, nichambue. Wapo watu, tunaelewana. Kadhalika wapo watu ambao wanahudhuria kwao, umeona, si kwa lengo la kwenda kuchambua, kwa maana nachambua nitashika haki na acha batili, la, bali anahudhuria kwao kwa kuona sawa sawa tu huku na huku, sawa sawa. Haifai kwenda kwao moja kwa moja, kwa wanafunzi, kwa watu awamu, haifai kuhudhuria kwa mashekhe wa kihizbi. Na hizi rududi kadhalika tahdhiri ni nyingi katika kitabu, kadhalika katika sunna na kwa akwali za salafi, hautoshi muda kuzihudhurisha. Hiyo namba moja. Wale wenye ahlia watawalingania kwa nafasi zao, mashekhe, maduati wenye nafasi watawalingania, na wao wakiona wamewashinda wataacha nao, kama alivyosema Imam Ahmad. Ukimwona mtu yote amekhalif anakaa na mtu wa bidha, basi fahadhir, mtahadharishe, kwamba huyu fulani kadha wa kadha kadha wa kadha, ukiona hataki kuachana naye, fahadhir min hadha alladhi hadhartahu, yani wewe pia tahadhari naye. Mimi simkutahadharisha utaki, basi naye utaachana naye. Tunarudi sasa kwa watu awamu wa kawaida ambao wapo wanakwenda huku wanachanganyika huku. Hawa watu wanatakiwa walinganiwe, wafundishwe, na hii ni miongoni mwa kazi ya mashaikha na dawa, na ndio maana ya kubainisha dawa, na ndio maana wanafunzi watakiwa usome kwa yule ambaye una uwezo wa kumlingania, mlinganie, walinganiwe, waitwe katika aqida. Hapa wataingia wazazi, wataingia ndugu, wataingia marafiki, na watu mfano wao wote wataingia katika mlango huo. Tunaelewana? Sasa akitokea ni mtu analingania na anaita katika bid'a, na ni ndugu yako, ni kaka yako, unafanyaje? Naam, ni swali. Ule mtu ambaye tumemaliza kwanza ni shekhe, ni dai, lakini kakako au ni baba mdogo au ni kadha, unafanyaje? Na tumesema haifai kuhudhuria kwao, haitofaa moja kwa moja kuhudhuria kwake kwenye darasa zake wala kwenye vikao vyake. Lakini kama ni mtu yuko nyumbani, mnaishi wote sawa, mnakula wote chakula nyumbani, pengine ni kaka na unaishi naye, tunaelewana. Sasa hilo ni jambo lingine, hilo litakuwa ni jambo lingine ambapo tutatazama namna ya kujitahidi kuepuka na elimu yake. Ubakie tu na saba na damu, ibakie tu kwamba wewe ni mtu ibn fulani na yeye ni ibn fulani, na saba na damu, yale mambo ya kina saba na damu. Lakini mambo ya dini kati yako na yeye, ana mambo yake, ana manhaji yako na manhaji yako. Tunaelewana? Kwa hiyo mambo yanayohusiana na dawa hautoshirikiana naye, lakini kwa sababu ni ndugu, kadha kuna msiba, mtakutana kwenye msiba wa baba kwa sababu nyote ni baba yenu, hilo ni jambo lingine. Au mtakutana kwenye shughuli kadha wa kadha, uweze kumfukuza kwa sababu nyote mna nafasi, hilo ni jambo lingine. Ama mtu ambaye ni ami kwa kawaida, si huyu anayelingania, sawa, sasa ni mzazi, sasa ni kadha, jaribu kumfundisha, kumwelimisha, kumlingania, au jitahidi asikutoe katika njia. Wa injahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma, lakin wasahibuhuma fi dunya ma'ruf. Usiwati. Kama ni wazazi amekhalifu, yeye ni sufi kwa kadha, amira naye kwa uzazi, uendelee kumfundisha, lakini usimtii anapokuita katika bid'a yake, katika mukhalafa wake, katika uhizbia wake. Ubaki wewe katika njia yako, na huku kimlingania na kumnasii katika njia ambayo ni ya sawa. Kwa hiyo udugu utaendelea kubakia ule wa damu na saba, lakini udugu wa dini, miamala ya kidini ya kidawa kati yako na yeye itakatika baada ya kuwa haji kwako wala wewe uende kwake. Tunaelewana? Kwenye nafasi na hali wataendelea kumlingania, wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Au maeleza sana kwa Sheikh Ubaid al-Jabir hafidhahullah ta'ala katika rasail zake, akielezea miamala kati ya watu wa bid'a na watu wa sunna, namna ya kuamila na watu wa bid'a, wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Barakallahu fiku. Mwingine mwenye swali kaleta. Sheikh, mimi ndio nikuulize kwamba nilisikia kuna sheikh mmoja Isalaki alisema kwamba watu tujiepushe na kwenda kwenye hizi hospitali labda za Kishia, yani za watu wa namna hiyo. Kwamba tunavyoenda vile huwa kama tunawapa nguvu katika mambo yao. Sasa kama kwenda hospitali kwenye hospitali zao ndio sura kama hiyo. Kuna muda mtu unaenda kusali msikiti ambao ni wa kisufi au labda yani wa watu wenye akida mbovu tuseme. Sasa ukiwa katika ule msikiti, je, mimi nikichangia pesa yangu pale kama sadaka inakuwaje kwenye swala hilo, kwenye watu wenye hizo akida za tofauti wakichangia pesa? Labda kwenye sadaka, kwenye mambo yao, yani labda ya msikiti, ya msikitini sana, harakati za msikitini imekaje hiyo kwenye watu? Tayeb, kwanza msikiti yake, jazakallahu khairan, misikiti ya kisufi, misikiti ambayo sio ahlus sunna, sio ya masalafi. Tukisema ahlus sunna tunamaanisha masalafi. Tunaswali kwa dharura, yani kutwa na swala na msikiti ndio uko jirani yako, usiswalie nyumbani, sawa. Kama msikiti uliopo sio ahlus sunna, utaenda kuswali kwa sababu hakuna msikiti wa masalafi jirani. Lakini kama kuna msikiti wa masalafi jirani, haifai kuswali misikiti yao. Na wametaja wanachoni madhara kadhaa. Miongoni mwa madhara ya jambo hilo ni takthiru sawadihim, unakuwa unaongeza nguvu yao, sawa, unaongeza nguvu yao, watu watajiona na wao watajiona, mashaallah, na fulani tuko naye, pamoja na kuwa ni salafi lakini tuko naye, unaongeza nguvu yao. Lakini kadhalika, miongoni mwa madhara, kad yaghtaru binafsi, huyu sufi anaweza akajidanganya kwa nafsi yake akaona mimi niko kwenye haki, ningekuwa kwenye njia ya batili wasinge swali kwetu. Sawa, kuna msikiti wa masalafu hapo una swali kwake, afu kwa jirani. Lakini kadhalika inaweza ikawa ni sababu ya kumpoteza mtu ambaye yuko katika haki, au ndo anakuja ndo kaanza usalafi anaelekea kwenye usalafi anaona ah, huyu mashallah salafi amenitangulia, lakini anaenda msikiti wa masufi au wa mahizbi, hali ya kuwa msikiti wa masalafi upo. Tuko pamoja? Na vivyo hivyo ni kupunguza nguvu na kunyofoa nguvu na wingi kwenye msikiti wa masalafi. Kwa jambo hilo halitakiwi. Lakini utakapotokea sasa umeswali misikiti yao, sawa, na ndio umesha swali kwenye msikiti wao, wanachangia mambo yao, tahadhari na kusaidia katika njia za bid'a. Naelewana? Kwa sababu ukisaidia na ukitoa aun katika maasiya au katika bid'a, na wewe unakuwa na yad katika hilo na una ujira. Kama ni khairi, khairi, ukisaidia katika maasiya basi unapata dhambi. Tunaelewana? Tayyib. Utajiepusha na kusaidia katika mambo yao na kuchangia mambo ya Allahumma, Allahumma, labda kuwe kuna jambo kwa aini yake, kwa aini yake unaliona hili ni jambo ni khairi, ni ibada, linajitegemea lilo, basi unaweza ukalifanya ambalo unaona hii ni ibada, tumeamrishwa, ina dalili katika kitabu na sunna, unaweza ukalifanya ambalo halitosaidia katika bidaa zao. Ama kutoa mchango wa ujumla wakaupeleka kwenye maulidi, wakaupeleka kwenye hitima, wakafanya mambo yao, haitofaa kusaidia huko, ili hali vituo vya kisalafi vinahitajia msaada. Tunaelewana? Kwa hiyo haifai kusaidia na kuchangia kwa ujumla. Kama kuna jambo, kuna mtu ana dharura, kwa aini yake unaona dharura hii, kwa mujibu wa dalili ya kitabu na sunna, yafaa kumsaidia, utamsaidia. Au jambo hilo utalisaidia kwa aini yake jambo hilo. Tumeelewana shekhe? Lakini kusaidia kiujumla alafu wafanye mambo yao, miongoni mwa mambo hayo ni yale yanayokhalifu, haitofaa kufanya hivyo. Wewe swali kisha ondoka zako, endelea na masala. Kunuti, je, utaitikia nao kunuti au utafanyaje? Hilo swali la shekhe inshallah. Namwachie shekhe. Ila shekhe atalijibu inshallah, ima sasa hivi au kwa muda wake mwingine. Naam, barakallahu fikum.